Automobielbedrijf Kager is er speciaal voor mensen die hoge autokosten beu zijn. Wij zijn onder andere dealer van de Daihatsu Charade, Quore en Charmant. Daihatsu, aerodynamica in optima forma. Kager maakt uw autokosten echt lager. U vindt Automobielbedrijf Kager aan de P.A. Jongstraat in Lutjebroek. Kager, ook voor Volvo.